Raz, dwa, trzy, raz, jeden, witamy, witamy. Witamy, jesteśmy w Czerwonych Dziedzic. Nazywamy się Czerwone Pomarańcze. I zagramy dzisiaj dla was koncert. pierwszy, przed ostatnim. Dzięki.